Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Hartelijk welkom bij Tikva. Zo pal na het feest van Sukkot leek het me goed om samen maar te luisteren naar de psalmen. We hebben een tijd van gedenken en feestvieren achter ons. En het is goed om weer even stil te staan bij de realiteit van het leven van alle dag. Door de psalmen en ons te richten op Vader die ons leven leidt. Ondanks de feestelijke tijd en de tijd van inkeer die achter ons ligt, stond de wereld niet stil. En worden we overspoeld met berichten over vervolging, verdriet, pijn en oorlog. Ook ons land kent verdeeldheid door de vluchtelingen die er komen. Eigenlijk is het overal een chaos. En ik heb het gevoel dat niemand meer weet hoe het opgelost moet worden, al doet iedereen alsof het wel zo is. Het bepaalt ons bij de tijd waarin we leven. Het seizoen waarin we Yeshua meer verwachten dan ooit. Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol, Yetzir Nivra, Le'et Nasa, Bechefzo Kol, Azai Melech, Azai Melech. Shemo nikra. Adon Olam Asher Malach, Beterem Kol Yetzir Nivra, Le'et Nasa Bechefzo Kol, Azai Melech Shemo. Beyond the Torah, the Holy Seeker.

De psalmen laten ons zien dat we uit genade de zekerheid hebben van Gods verbond. Niet alleen met zijn volk Israël, maar ook met ons. Niemand kan ons uit de hand van de Vader rukken. Hij gaat zijn weg met ons en we mogen dat doorgeven aan iedereen die hem nog niet kent. En God de eer en glorie geven en de dank van ons hart. En dat vinden we in Psalm 111. Ik zal de Heere loven met heel mijn hart, in de kring van de oprechte en in hun gemeenschap. De werken van de Heere zijn groot. Zij worden onderzocht door alle die er vreugde in vinden. Zijn daden zijn vol majesteit en glorie. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Hij heeft voor ons zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. De Heere is genadig en barmhartig. Hij heeft voedsel gegeven aan wie hem vrezen. Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond. Hij heeft de kracht van zijn werken bekendgemaakt aan zijn volk, door hun het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven. De werken van zijn handen zijn waarheid en recht. Al zijn bevelen zijn betrouwbaar. Ze worden ondersteund voor eeuwig en voor altijd, want ze zijn gedaan in waarheid en oprechtheid. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond voor eeuwig ingesteld. Zijn naam is heilig en ontzagwekkend. De vreze des Heren is het beginsel van wijsheid. Alle die ernaar handelen hebben een goed inzicht. Zijn lof houdt voor eeuwig stand. יום יום אליך אחריך אתה לי כבוד.

is no problem too big God cannot solve it. There is no mountain too tall He cannot move it. And there is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, the burden is to Him. I know, my brother, that He will care. Toch zal er een tijd komen dat de tijd van vervolging en verdrukking achter ons gelaten wordt. We zaaien nu in tranen en zien dat wereldwijd gebeuren, want zo is het in deze gebroken wereld. Maar dan zullen we met gejuich onze volle schoven aan de voeten van Yeshua mogen neerleggen. Dan zullen alle volken Hem erkennen als de Messias en Hem loven en prijzen. Psalm 126. Toen de Heere de gevangenen van Sion terug deed keren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen, onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenvolken, de Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Daarom zijn we verblijd. Heere, breng een omkeer in onze gevangenschap. Zoals waterstromen in het zuiden. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg. Maar hij zal zeker terugkomen met gejuich en zijn schoven dragen. Thank you.

Jeruzalem, de stad waar we naar uitzien, waar we allemaal graag naartoe zouden gaan. De stad van de vrede, vandaar Yeshua zal regeren. En dat vooruitzicht, dat houdt mij gaande. Dat zorgt ervoor dat ik elke dag weer verder kan. En weet dat elke dag mij dichter bij die toekomst brengt. De verlossing, die komt, zoals het ook beschreven staat, in Psalm 138. Ik zal u loven met mijn hele hart. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor u psalmen zingen. Ik zal mij neerbuigen naar uw heilig paleis en uw naam loven, om uw goedertierenheid en om uw trouw. Want om heel uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. Op de dag dat ik riep, hebt u mij verhoord. U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen van de aarde zullen u loven, Heere, wanneer ze de woorden uit uw mond gehoord hebben. Ze zullen zingen van de wegen van de Heere, want de heerlijkheid van de Heere is groot. Want de Heere is verheven, en toch ziet hij om naar de nederige. Maar de hoogmoedige kent hij van verre. Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt u mij levend. U strekt uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden. Uw rechterhand verlost mij. De Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goedertierenheid, Heere, is voor eeuwig. Laat de werken van uw handen niet los. Hallelujah, al ma she haya, u ma she od lo haya. We mogen juichen en blij zijn, omdat we Yeshua kennen, omdat Hij de herder is die ons leidt. En wanneer we zijn stem horen, dan volgen we in zijn voetstappen. En Hij leert ons om een bijzondere weg te gaan, die ons vertrouwen en rust schenkt, zelfs als het donker om ons heen wordt. Luister maar naar Psalm 23. De Heere is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed, voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen, al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Heere blijven, tot in lengte van dagen. Let your priests be clothed in righteousness, and your devout ones sing for joy. For Adonai has chosen Zion. En tot zover Tikva, gevuld met muziek en de woorden van de psalmen. Ik wens u shalom toe in de week die voor ons ligt. En heel graag tot de volgende keer. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. יום עולה על שארית חייך בעולם שרץ מהר מדי אל תוך לא נודע ילד גם אני כמוך לא תמיד מבין אבל נושא תפילה אל המחר לאל הטוב ילד אתה תיפול ושוב תקום תראה המטרה היא רק הדרך ילך תלמד לפרוס כנפיים ולעוף מעל כל העולם הזה את היום אתה יכול עוד לשנות ילד את לבך תשמור מכל נשמע כי העולם אותו ישבור אם רק תיתן לו הזדמנות ילד תהיה חזק אל תשחק את המשחק יש עוד סיכוי אחד לאהבה ילד תלמד לפרוס כנפיים ולעוף מעל כל העולם הזה ולד שוב מחדש מהמים והרוח אל מלכות נצחית תבוא היום ותיוולד שוב מחדש מהמים והרוח אל מלכות נצחית. Israël.nl